Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bu akşam elhamdülillah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gecesi muhteremler. Yine elhamdülillah, Allah aşkına olsa elhamdülillah, bu sapıtırılmıştı mecrasından. Yine elhamdülillah yerine döndü. Doğası döndü Allah aşkına elhamdülillah. İmam-ı Azam'a göre en kutsal gece senede Kadir Gecesi hakkında sure nazil olduğu için. İmam-ı Şafii'ye göre ise en kutsal gece Peygamber'in doğum gecesi muhteremler. Şafii'ye göre. Neden öyle buyuruyor? Eğer Peygamber olmasaydı Ramazan olmazdı, Kadir'de olmaz durumu muhtemelen. Çünkü her alemler yarat hikmeti Peygamber hürmetine muhtemelen hasretlerim böyle. Rabbim önce Adem babamızı yarattı. İnsan olarak ilk insan evrende Adem Aleyhisselam Hazretleri. Sonra Rabbim onun kaburga kemiğinden eşi, annemiz Hazreti Havva'yı yarattı. Bunlar cennete tabi yatırlar. Cennette yıl, senayi olmadığı için, zaman olmadığı için dünya yılı ile bin yıl kadar yaşadılar cennette. Cennette doğum da yok, ölüm yok. Nerede doğum varsa ölüm vardır. Nerede ölüm varsa orada doğum vardır. Cennette ne doğum var ne ölüm var cennette. Bu nedenle Adem babamızın çocukları olmadı cennette. Eşi yanında Havva anamız ama çocuk olmadı orada böyle. Sonra tabii belamızın takdirinin gereği diğerleri bir sebeptir. Cezalandılar ve dünyaya indirildiler. Önce tabi tevbe ettiler, meydan yalvardılar. Tevbe kabul oldu, yere geldiler bunlar. Yine buluştular. Nerede buluştular? Müzdelife'de. Orada buluştular böyle. Zaten izdilav, içtimi anlamasına geliyor. Bir araya geldiler orada böyle. Geldiler. Dünyada tabii ölüm olduğu için doğum olacak. Doğum olmasa iki insan olacak dünyada devamlı sürekli. Onun için yaratılır bu dünya. Onun için yaratılır cennetler. Havva anamız doğum yaptı. 20 defa yaptı. 20 defa doğum yaptı. 20 doğumun 19'unda İkiz doğurdu. 19'da ikiz doğurdu. 19'unda. Biri kız, bir erkek doğurdu böyle. Son doğumu 20. doğumda tek doğurdu. Önce Rabbim Peygamber nurunu yarattı. Aleyhisselam Hazretleri nurunu yarattı. Nur-u Muhammed'i. Ve Adem Aleyhisselam'a atılınca onun alnına Peygamber nuru verildi. Ve ehli tasavvufa göre melekler ona secde ettiler. Adem aslında onun nuruydu secde. Onun rahmetine. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri dünya indirilince indirilince Serendip adasıydı. Serendip. Adası Ceylan oldu. Şu anda adı Sri Lanka. Oraya indirildi. Adem Aleyhisselam çok tevbetti bu arada. Çok ağladı böyle. Çok ağladı. Yıllarca ağladı. Sonra şöyle tevbe etti. Ya Rabbi, cennette gezerken nurdan bir yazı gördüm. Ne yazıyordu orada? La ilahe illallah Muhammed Resulü böyle. Dedi ki, ya Rabbi, la ilahe illallah sensin. Muhammed Mustafa kimdir? O kim? Dedi ki, Mevlam, o senin torundan gelecek olan benim son peygamberim. Onun rahmetine yarattım ben bu alemleri. Buyurdu Mevlam Adem Aleyhisselam, ya Rabbi, onun rahmetine affet beni. Rabbim o zaman affetti muhtemelen. Adem babamız da onu da affettiğini muhtemelen. Hatta mahşerde bile peygamberler bile zamanı korkacak peygamberler muhtemelen böyle. Havva anamız 19 defa doğum yaptı. Hep iki doğdu. Biri kız, biri erkek. Ama nur yine Adem Aleyhisselam'ın alnında ama. Değişmiyor nur böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi bir gece, cennetten onlara meyve getirdi, incir getirdi cennette, incir, bir tabak. Cennet incir ama getirdi. Buyurdu ki, ya Adem, bu inciri sen işin havalı ve yiyin bu akşam, bu gece yatmadan önce. Bir tabak incir, bunları yiyin, öyle yatırın böyle. İyi bir yattılar, o gece havanamız yine hamile kaldı. Tek kişi doğurdu muhteremde, tek doğurdu böyle. Şimdi neye tek doğurdu sonunda? Bunun iki tane hikmeti var, iki hikmeti var. Biri, bir erkek doksanlaşmıştı. Kabil, Habil öldürdü, biliyorsunuz. Bir erkek doksandı. Onun için ne oldu bu defa? Tek erkek doğurdu. Sayı eşitlendi erkek kadın, kızlar eşitlendi. Tabii verecekler bunlar, ne olacak böyle? Şimdi son doğum ikincisi hikmeti de onun neslinden peygamber gelecek muhteremler. Onun neslinden gelecek. Adem babamız o gece yatınca havanımızla beraber incir yiyip de baktı ki sabahtan nur havanımızın alnında parlıyor şimdi muhteremler. Ona parlıyor, ona geçti nuru böylece. Ona geçti ve doğunca çocuğuna geçti. Adı Şiit ismi öyle. Şiit Aleyhisselam. Yani peygamber oldu Adem Aleyhisselam sonra. Peygamberimizin dedesi oldu. Onun üstüne gitti peygamber muhtemelen böyle. Şiit Aleyhisselam. Sonra hep böyle en temiz nesillerle kadın erkekler ahlakı güzel, huyu güzel, Allah kulluğu güzel en temiz nesillerle bu Şiit Aleyhisselam'dan gele gele İdris Aleyhisselam'a geldi. Peygamber olarak. İdris Aleyhisselam'a geldi. Nur. Ondan da yine arada temiz nesillerle, yani eşlerle, nikahlı eşlerle Nuh Aleyhisselam'a kadar geldi. Nuh Aleyhisselam'ın sonra tabii onunla geçti. Ve İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Nur. Ondan, İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'a geçti muhteremler. Ona geçti. Önce Hazreti Hacer'e valim ona geçti. Hazreti Hacer'in de doğum yapınca o İsmail Aleyhisselam'a bunu geçti. İsmail Aleyhisselam'a. Tabii Rabbim hikmetinin gereği akıl bu işlere ermez. Rabbin takdir akıl ermez. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emri ile Hazreti Sare'nin eşinin de böyle kısaçlığı ile Hazreti ile İsmail Aleyhisselam'ı getirdi, çöle bir yere bıraktı. Mekke'nin bulunduğu yer ama ona çöl orası. Ne Kabe var, ne kuyu var, ne kuş uçuyor, ne kervan geçiyor. Böyle bir yer Müslüman böyle. Tabi hikmeti var bunun tabi. Son peygamber oraya gelecek. Beytullah, Kabe-i Muazzama yeni orada yapılacak orada. İslam'ın orası beşi merkezi olacak. Bak hac orada oluyor demem böyle. Hac orada böyle. Türkiye'de hac olmaz ki, hac olmaz Türkiye'de. Kışın mesela karda, tipide, ihramla gezer mi? İhramla gezmez mi? Gezmez böyle. Kışın böyle. İsmail Aleyhisselam babası beraber Kabe'yi bina ettiler. Daha önce orada bir bina vardı, inciden de böyle, yekpare inciden de. Nuh tufanı göğe kaldırıldı, adı Beyt-i Mamur'dur. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın da yeniden Kabe yapıldı, taşlanan tabi yapıldı. Sonra Cürüm kabilesi geldi oraya, Zemzem suyu çıktı oradan derken böylece. Hep buna tabi kaderin cibeleri bunlara böyle muhtemelenler. İsmail Aleyhisselam artık ergenlik çağına geldi, evlenmesi gerekti ve kızı evlendi. Cürhümi diyorlar, Yemen'de gelen bir kabileydi. Kız orada evlendi. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri yılda bir defa geri dolaşıyordu. Filistin'den Mekke'ye girdi böyle, devesiyle beraber. Filistin'de El-Halil kasabası vardır. Mezar da orada, İbrahim Aleyhisselam. Oradan devreye girdi, sene bir defa. İbrahim Aleyhisselam oğlunu dolaşmaya geldi, İsmail dolaşmaya geldi. Ama evde yok, ava gitmiş. Tek kişi avcı yok onların böyle. Devesi olan hayvanları var. Eylül tabi hanımı çıktı. Hanımı da asıl surat, yani yüzü gülmeyen, huyu kötü, böyle bir şey. İbrahim Aleyhisselam sordu. Kız İsmail nerede? Ava gitti. Ne sorsa böyle tersi kısa cevap verdi böyle. Nasıl geçiminiz? Mutlu musunuz? İyi misin bu şekilde? Onu da kötü cevap verdi. İşte sıkıntı şuradayken bu şekilde. Bahtı İbrahim Aleyhisselam, Nur İsmail Aleyhisselam da onunda. Nur onda. Ama bu kadın onlara layık değil. Yani peygamber ninesine, nesline layık değil kadın. İbrahim dedi ki şimdi gelinle yani böyle, tabi o tanımıyor onu kendisini. Dedi ki İsmail Bey gelince ona benden selam söyle. Sen kimsin? O bilir. Sen ona benden selam söyle. Evini beğendim. Ev çok güzel. Yalnız kapını eşiğini beğenmedim. Eşi değilsin. Oğlum bak Allah bu Burak Gürü'dü böyle diyor. Eşikten işi o böyle diyor. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam geldi. Hemen anladı babası Nur'un anladı geldiğini. Döndü ta gitti böyle. Tabi peygamber namaz dedi o anda. Anladı babasının geldiğini. Koşu eve geldi. Bugün buraya birisi geldi mi? Geldi. Kim geldi? Ne bileyim yaşlı Burak biri geldi böyle. Şu oldu erken bu şekilde. Peki sayın olur mu tavsiyesi? Güve evi beğenmiş de kapı eşini beğenmemiş. Onu değiştir demiş. Değiştir diye söyledi böyle. Dedi ki o gelen benim babam. O peygamberdir. O Halilullah böyle. Allah Halil'e dostu peygamberdir o. Büyük peygamberdir. Babam dedi seni beğenmemiş. İstemiyor seni. Değişimi istiyor. Baba bir tane bana gerekiyor diyor. Helallaşıyor. Boşluğu muhtemelen böyle. Yani bunu bir tek örnek veriyorum bu şekilde. Bunu ki böyle peygamberimizden geleceği nesil temiz olacak böyle. Ahlakı diye olacak böyle. Yine evlendi İsmail Aleyhisselam. Evlendi. O zaman evlendi. Kolay tabi benim o zamanlar. Yine evlendi. Yine senesine yine babası yine geldi İbrahim Aleyhisselam. Yine evde yok. Bak, Rabbini göstermiyor. Yani yavrucuğunu görmeye geliyor Filistin'den. Eller kalkıyor yavrucuğunu görmeye gidiyor. Üzerine geliyor. Tek başına. Çöleri aşıyor. Ama Rabbi göstermiyor. İmtihan. Peygamber imtihanı böyle. Yine geldi, İsmail diye bağırdı. İkinci anamı çıktı. O da onun gibi. Ne derse aynı şekilde yaptı muameleyi. O da aynı tavsiye yaptı. İsmail'e benden selam söyle. Kapı eşini beğenme, bunu değişsin. İsmail tabii onu da boşadı. Üçüncü hanım aldı şimdi. Üçüncü hanım aldı. Yine senesine yine geldi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. İsmail diye bağırdı. Üç hanım çıktı ama peygamber annesi olmaya namaz etmedi. Nesil olmayla. Güler yüzlü, iyi huylu, misafirperver, saygılı. Hemen işte, o buyur bu amcacığım tanımıyor, buyur işte gel falan. Yok kızım ben aşk edemeyeceğim. İzin yok bana bu şekilde. İsmail'ler de ama git babacığım. O sen gelir ama sen gel. Gelemeyeceğim kızım. O zaman da çok bak telemiş yine de. Tabii çölde. yanmış, toz olmuş, her taraf şey yapmış. Ona su getirdi muhterem. Yüzünü yıkadı bunun böyle. Ayaklarını yıkadı. Yıkadı. Ona süt veya yiyecek bir şey onlara getirdi bunu ikram edecek kendisine. Çok hizmet etti. Çok yalvardı, indire inmet tabi. Dedi ki giderken şimdi kızım İsmail Aleyhisselam söyle benden gelince ona söyle evi güzel ama kapı eşi daha güzel. Sakın işin bu işin değişmesin. Onu söyle böyle. Peki babacığım. Şimdi bu şöyle bunu anladı ki bu gelen kişi boş değil baktı böyle. Yani bir Allah dostu olduğunu onun gönlünü anladı. Anlamadı onun hikmetini ama bu bir şifre dedi anladı böylece. Bunu iyi kafasına koydu. İsmail Aleyhisselam geldi. Ona tabi söyledi bunu. Dedi ki babam seni beğenmiş dedi. Eşik sensin. Babam seni beğenmiş dedi böylece. Ve ondan İsmail Aleyhisselam oğlu oldu muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin dedesi İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra İsmail Aleyhisselam'dır. Onun soyundan geliyor. Hazretleri. Oğlu oldu. Adı oldu Kaydar. Adı Kaydar. Böyle. Kaydar farklı bir insandı böyle. Tabi Peygamber'in dedesi olacak o da. Onun üstten gelecek. Çok farklı bir insandı böyle. Güler yüzlü, huylu, cemaate iyi bakar. Gelen, giden misafir ne var onları ikram eder. Bir de attı ok mutlaka hesap ederdi attı ok. Bir de yarışırken vahşamına geçerdi. Çok güzel bir çok yarışır böyle koşardı kendisi. Onun neslinden Peygamber nesli gelmeye başladı muhtemelen böyle. Tabii en temin neslilerle böyle atlaya. Derken Abdülmenaf'a geldi. Oradan başlayalım işte inşallah böyle. Aranın tabi milyonlar geçti böyle. Binler de geçti. Abdülmenaf diye ona geldi böyle. Kabile reisi. Şimdi o dönemde İsmail Aleyhisselam tabi soyu, sopu çoğaldı. Ne oluyor çoğalınca? Bir yerde yaşayamıyorlar böyle şimdi. Otlak az geliyor, kuyu suyu oluyor, o az geliyor. Mutlaka ne oluyor bu sefer? Biri alıyor bunları, başka bir yere gidip başka bir kabile kuruyor. O şekilde kabile dünya doluyor o zamanlar bu şekilde böyle. Abdülmenaf da bu da İsmail Aleyhisselam'ın soyundan neslinden geliyor. Bu da bir kabilenin reisi. Yani Kureyş'e bağlı bir kabilenin reisi bu da böyle. Bunun 4 oğlu vardı. 4 oğlundan biri adı Haşim. Yani Haşimiler. Ürdün'ün meliki yani kral dediğim o da Haşimiler muhteremler. Ürdün şu anda yeryüzünde böyle. O da Haşimiler'in gelirse böyle. Oğlu Haşim'e geçti. Ondaki Nur. 4 oğlu vardı. Onlar geçmedi. Ve Haşim oğluna ona geçti. Haşim Peygamber Nur'un taşıdığı için yüzünde yüzleri çok güzel olmuş bunlar. Ay gibi parlamış yüzleri böyle. Nur gibi parlak yüzleri. Huyu güzel, ahlakı güzel, cömertliği güzel, insanlığı her şeyi güzel. Çok sevilen bir kimseymiş kendisi böyle. Mekkelerin geçimleri ticarette böyle. Yazın Şam'a giderlerdi. Kışın da Yemen'e giderlerdi böyle. Mal alıp satmak için böyle. Deve kervanlarıyla. Haşim Hazretleri de Şam'a giderken Medine'ye uğradı. Orada bir kız gördü. Adı Selma kızın. Bak takdir olmuş ya böyle. Aslında kervan giden kişi Medine'ye eğlenmez. Yolda geçer gider böylece. Fakat bu Haşim ayrıldı kervandan. Medine'ye uğradı. Kimse tanımadığı halde orada, Medine uğradı. Orada bir karşın kalmaya gitti. Bir kız gördü böyle, adı kızın adı Selma. Ona gönül verdi birdenbire. Ve elini teklif etti edilmeyi. Kabul etti ona böyle. O zaman Haşim de Kureyş'in reisiydi ama o zaman kendisi. Babası ölmüştü, Kureyş'in reisiydi kendisi böyle. Tabii Mekkeliler, o da Medine üstünler Mekke halkı. Ticareti oruçlu Kureyş'in. Mekke'nin ileri gelenlerinden Kureyş reisi olduğu için hemen buna kızı verdiler. Orada evlendi. Birkaç zaman kaldı orada. Nur o kıza geçti muhtemelen bak böyle. Nereden nereydi böyle. Bunun bir hikmeti şu böylece. Peygamberimizin de dayıları oradan olacak. Ana tarafı oradan olacak böyle. Peygamber böyle. Oradan Haşim tabii ayrıldı oradan. Şam'a da Kerem'e gene devesiyle Şam'a gitti. Yani dönüşte Medine olacak. Kızı alacak, Mekke'ye getirecek. O şekilde. Gitti ama geri dönemedi hatırlıyorum. Orada rahmetli öldü kendisi böyle. Öldü. Kız Selma ismindeki hanım yani. Hanım ne oldu? Dul kaldı. Karnında çocuk oluyor böyle. Bu Haşim ki oluyor muhteremler. Peygamberimizin dedesinin babası bu. Anne peygamberin kaderi ortak kader. Kader böyle. Peygamberin dedesi olan kişi ana karnında yetim kaldı. Anne Selma da dul kaldı genç yaşında tabii. Sonra doğum yaptı tabii öyle. Doğum yaptı. Oğlu doğdu. Adını taktı Şeybe. Şeybe. Doğuştan başına biraz beyazlık vardı saçında. Doğuştan bir başasında beyazlık vardı. Yani o ondan dolayı adını taktı Şeybe. Nur ona geçti ama şimdi. Nur onda şimdi böyle. Medine'de Nur. Nur Muhammed'i. Bu Şeybe çocuk halindeyken diğer çocuklara benzemezdi bu. Hareketleri, böyle fazla şımarmaması, çocuklara iyi geçinmesi, bir otoriter yapısı vardı kendisinin, dürüst her şeyiyle hemen gözü çarpardı böyle. Bunu gören erkek, kadın olsun, bunu severler. Öyle nur yüzü tabii, anında peygamber nuru var, bunu severlerdi. Yani peygamberimizin nurunun bir aksi var yani. Bir nevi peygamberin onun üzerine tecelli o kişide. Onu severlerdi. Haşim ölünce onun kardeşi Muttalip Kureyş reisi oldu işte Mekke'de. Muttalip adı Kureyş'in o reisi oldu. Bir gün Medine'den biri geldi. Hasan bin Sabit'in babası yani. Sabit Medine'ye geldi. Muttalip'i aradı. Kureyş aradı. Dedi ki ona Muttalip dedi. Abin dedi, Haşim dedi, şimdi Medine'de evlenmişti. Kadın ondan gebe kalmıştı, doğum yaptı. Bir erkek çocuk doğurdu ama dedi, bakma kıyamaz üzerinde böyle böyle. O kadar sevimli böyle, sanki melek dedi böyle. Ahlakı, huyu, her şeyi böyle, o kadar sevimli ki de böyle de, bak kıyamazsın böyle. O anda Muttalib'in de gönlün doğdu, onun işte yeğeni oldu tabi böyle, abisinin oğlu. Yeğeni oluyor. Onda gönlü ısındı birdenbire. Artık sabrı kalmadı, tahammülü kalmadı. Kimse haber de vermeden bindi, Medine'ye gitti muhteremler. Medine'ye gitti. Şimdi Medine tabii sokaktan geziniyor. Soracak, bulacak onu. Baktı, çocuk oyuncuları bir yerde. Şimdi bir baktı çocuklara baktı. Hemen gönlü ısındı o Şeybe'ye. Yani bu da benim yeğenim diye baktı böyle. Ondaki o melahat yani tatlılık, güler yüzlülük, huzur, istikrar halleri, tavırlarıyla ismini sordu Şeybe. Annen Selma, babam ölmüş ben ana karnındayken. Tamam be dedi. Ben senin amcanım ya dedi böyle. Amcan dedi. Evine gittiler. Orada bir misafir kaldı. Ve Selma Hanım'dan izin istedi, onu razı etti. Artık nasıl razı ettiyse mesela para ne vermişse bu şekilde böylece. Onu razı etti. Aldı, devin arkası aldı bunu, Mekke'ye geldi. Mekke girişinde o zaman bir adet vardı. Genelde Mekke girişine çıkanlar bir kül alıp gelirlerdi, bir satın alıp böyle gelirlerdi böylece. Şimdi Mekke girişine baktılar ki Mekke halkı mutlaka arkasında bir çocuk var. Kim bu? Muhtemelen bir çocuğu yok. Çocuğun ana babası yok yanında. Tek bir çocuk geliyor. Olsa bu köyledir bu çocuk böyle. Kim bu diye o zaman Dedi ki Muttalib'in kölesi. Abd köle demek köle. Oradan kaldı Abdülmuttalib. Abd köle anlamı geliyor. Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi anlamına geliyor böyle. Adı Şeybe'yken adı oldu Abdülmuttalib oldu adı Muttalib'in böyle. Öyle kaldı, öyle bir numara böyle kaldı böyle. Abdülmuttalib Hazretleri, o da aynı peygamberimiz gibi, bu peygamberin dedesi yine Abdülmuttalib. O da peygamberimiz aynı kaderini yaşadı. O da amca elinde, yenge elinde kaldı Muttalib. Aynı böyle. Amcası Muttalib, yengesi eline kaldı. Ama iyi baktı kendisine, orada şey yaptı. Amcası ölünce, o Kureyş'in reisi oldu şimdi Muttalib. Kureyş'in reisi oldu. Nur tabi onda ama. Nur onda böyle, Nur-u Muhammed'i böyle. Halk herkese seviyorlar. Hatta böyle bir kurak olsa, Mekke'nin yanına gelirler, onun yanına gelirler, çocukken onun yanına gelirlerdi. Ona haber çıkardı yağmur duasına. Mutlaka yağmur yağardı muhtemelen böyle böyle. Peygamber Nur hürmetine böylece. Nur Abdülmuttalib de şimdi muhteremler. Bir gece Abdülmuttalib Hazreti Ömer meşrebinde, yani otorite, dürüst, mizacı biraz sert, öyle görünüyor yani hak karşısında. Fakat çok el açık, huyu çok güzel, ahlakı güzel, nur işi geliyor kendisi böyle böyle. O çoğu zamanlar haremde yatardı. Mekke'de Kabe'nin yanında yatardı yani böyle. Çok güzel geceleri böyle. Onun için kalırdı böyle. Yatardı böyle, göklere bakardı, tefekküre dalardı böyle. Güneş battı, yıldızlar çıkıyorlar, sabah tekrar güneş çıkacak, bu alem bir yaratan var diye. O zaman fete devri, yani peygamberci dönem. Fakat bu tefekkür ile bu alem bir Rabbi var, o bunu yönetiyor. Başboş değil bu alem böyle. Bir nizam var, denge düzen var diye böyle tefekkür ederdi, öyle geçirdi geceleri böyle. Bir gece yine böyle tefekkür ederken uykuya dalmış, sırtından, belinden sırtından bir zincir çıktı. İnciden beyaz bir zincir çıktı. Zincir üçe ayrıldı. Bir kısmı üç tane çatal oldu zincirden. Biri doğuya, biri batıya, bir göklere doğru çıktı. Sonra bu zincir ağaç oldu. Rüya bu tabii. Rüyada ağaç oldu. Fakat çok büyük ağaç ama böyle. Ağacın dalları büyük, şey büyük böyle. Bir de baktı ki, Mekke halkından bazıları bu ağacın meyvesine dalını yapışıyorlar, meyvesinden faydalanmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da eline baltayla ağaçları kesmeye çalışıyorlar bir kısmı da böyle. Fakat çok açık net rüyayı gördü. O zaman da rüya yorum yapanlar varmış Araplar arasında. Böyle birine gitti ant rüyasını ve doğru da yorumladı. Dedi ki senin dedi sulübünden, neslinden bir şey dünyaya gelecek. Bu dedi, bunun dedi getireceği dedi şeriat doğuya batıya göklere kadar hakim olacak. Peki dedi o ağaç oldu. Halkın bir kısmı dalları yapışıyorlar, meyvesini alıyorlar, kısmını balık kesiyorlar. Halkın bir kısmı ona iman edecek dedi böyle, ona faynacaklar. Bir kısmı dedi onu da balta vuruyorlar köküne. Onun dışında olacak ama böyle muhtemelen böyle. Baktı ki Ebu Abdülhamid şimdi baktı, neslinden biri gelecek, yani bir peygamber neslinden gelecek. Onda evli, hanımı var, hanımına baktı şöyle bir, baktı ve şöyle dedi, bu kadından peygamber gelmez dedi muhtemelen, çok akıllı böyle. Bundan peygamber gelmez dedi böyle. Bu defa peygamber doğuracak, peygamber anne olacak neslinden. Öyle bir kadın aradı muhteremler. Buldu. Adı Fatıma. Onu buldu. Onunla evlendi. Evlendiği gece Nur-u Muhammedi Abdülmuttalib'den Fatıma denen o hanıma geçti muhteremler. Ona geçti. Ve bir erkek doğurdu. Adını koydu Abdullah. Peygamberin babası olacak muhteremler. Artık Nur, yakın yasa sahibine dönüşecek. Adı Abdullah koydular. Nur ona geçti, Abdullah geçti böyle. Abdullah da sanki kız gibi bir hayası varmış böyle. O dönemde böyle. Yani cahiliye döneminde böyle. Ahlaksızlığını her yere saldığı bir dönemde böyle. İnsana falan karışmaz, gençler arasına falan karışmaz, tefekkür halinde gayet güler yüzlü. Fakat çok da ama güzel mi muhtemelen böyle. Durum olduğu için böyle şey. Delikanlı oldu tabii. Delikanlı oldu. Artık kızlar buna saldırıyorlar muhtemelen. Beni al, beni al diye böyle. Hatta bazıları, işte benim diyor malım var babamdan kalan, hep sana vereceğim, ile beni al diye böyle böyle. Herkes bununla peşindeler. Bu da karışmıyor. Ben de babama bağlıyım. O dönem öyleydi. Babalar karar verirdi. Babam nerede onu yapacağım ben derdi böyle. Oğuz Abdülmuttalip Hazretleri de o da tabii bakıyor ki oğlu artık evlenme çağına geldi. Evlenmesi gerekiyor. O da ona bir kız arıyor. Rüyada gördüğü için de bir de oğlu Abdullah'taki nuru da gördüğü için, bildiği için ona layık bir kız bulmak o dönemde zor. Cahiliye döneminde. Hangi kız araştırsın? Bir şeyini buluyor. Yani, böyle. Yani bundan peygamber ne anası olamaz bundan bu şekilde böyle. Bir gün otururken bir yerde Kabe'nin yanında oturmuşlar. Öbek öbek olmuşlar. Orada konu geçiyor. Mekke-i Mükerreme'de Vehb bin Zühre'nin kızı var diyorlar. Konuşuluyor böyle. Adı Amine diyorlar böyle. Sanki diyorlar cennetten gelen bir huri. Diyorlar böyle. O kadar ahlakı, iffeti, namusu, şerefi, ahlakı, artık her şeyi güzel güzel güzel güzel böylece. Her adam bahsediyorlar. Yani dinle Abdülmuttalip muhtemelen. Ona dinlerken gönlüne geliyor ki tamam işte bu kız bana gelin olur. Oğluma layık olur diye karar veriyor. Hiç böyle fazla gecikmeden oradan kalkıyor. Vehb'in evine gidiyor. Vehb'in evine gidiyor. Kapıyı vuruyor. Vehb çıkıyor. Karı Abdülmuttalip'i görünce Vehb'i şaşırıyor ama şimdi böyle. Bir şok oluyor sanki böyle. Bir şaşırıyor. Böyle bir şey yapıyor ben bu şekilde. Abdülmuttalip diyor ki ne oldu Vehb diye, ne oldu bu şekilde? Tabii Mekke'ye tanışıyorlar. Küçük kasaba. Ne oldu? Abdülmuttalip kusura bakma diye böyle diyor. Dün gece diye benim eşim diye rüya görmüş diyor. Bir nur evimize gelmiş. Gökte bir nur evimize gelmiş. Evimiz tamamen nurlanmış. Ben de ki o gün rüyamda diyor dedemizi gördüm de İbrahim Aleyhisselam'ı. Onun işte bunlar böyle. Ben rüyamda dedem İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm. Dedi ki bana diye İbrahim Aleyhisselam dedemiz diyor. Ya Vehb, ben senin kızı Amine'yi Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a nikahladım. Siz bunu kabul ediniz dedi bana diyor böyle. Ben de peki dedim bana böyle böyle diyor. Onu şaşırdım diyor böyle. Abdülmuttalip başı ağlama başladı muhtemelen böyle. Peki bizi kabul ettik bu sefer. Tabi o dönemde elime de kolay. Yani şimdi gibi böyle fazla yok böyle. Tantaya yok zamanında tabi. Hemen nikah akdi yapıldı. O zaman söz, nişan, işte gelin alması, şu bu yok bu işte böyle. Çeyiz meyiz yok bu şekilde böylece. O zaman o gün de evlenme oldu muhtemelen böyle. O gün de vakti gelmiş, evlenme oldu. Evlendiler o gece. Evlendikleri gece Nur-u Muhammed Abdullah'tan Hazreti Amine. O halimiz anımıza geçti muhtemelen o gece böyle. Hazreti Amine'ye böyle. Hazreti Amine sanki bir huri kızı mı muhtemelen? O şekilde böyle. İffeti, hayası, çekingenliği, önüne bakar, huyu, herkese iyilik yapmasını seven farklı bir insanmış muhtemelen böyle. Tabi kolay anne olmak peygambere. Bir şey var şimdi, zarf mazruf derler böyle. Zarf mazruf. Zarf biliyorsunuz zarf. Aynı tür şey böyle. Mazruf içine konan şey mazruf böyle. Yani zarf bir kap. Şimdi kabın nedir kıymetini böyle? İçindekine bağladın değil mi muhtemelen böyle? Mesela bir kuyumcu önünden bir şey alırsın, altın gümüş altın böyle, onu sıran bir kötü bir şeye koyamazsın. Değil mi böyle? Yani mücevher konan bir zarf başka, kap başka. Hur demirin konduğu kap başka bir şey böylece. Ve bana peygamber doğacak. O gece Hazreti Amine'ye geçti peygamber nuru şerifleri. Mekke mükerremede kıtlık o zaman o yıllarda böyle. Birkaç yıl devam etmiş Mekke mükerremede. Hiç yağmur yağmamış. Ot çıkmıyor. Hayvanlar aç. Sütleri hayvanlar kesilmiş. Hiçbir şey ektirir bir şey olmuyor. Muazzam kıtlık var Mekke mükerremede. O gece, o gece muhteremler yağmur ver Mekke ilk defa böyle. Kaç yılsa böyle. Gayet bereketli böyle. Yavaş yavaş böyle işte sindire sindire yağmur yağıyor. Birkaç gün devam ediyor. O bir de otlar çıkıyor, meralar çoğalıyor. Ektikleri şeylere bitiyor, bunların bitiyor. Birdenbire Mekke mükerremde yüzü güldü muhteremler. Hatta şeymiş o yıla sen fethi ver iptal çıkıyorlar. Yani bolluk sevinç seni demişler Araplar böylece. Arabistan'da o dönemde bir tarih başlangıcı yoktu, tarih başlangıcı diye böyle. Hangi olay o anda o dönemlerde çok kıymetliyse o tarih başı olurdu. Mesela filan kıtır senesinden doğmuşum, işte filan savaş zamanı doğmuşum diye öyle yapardı böylece. Sonra bu olay alındı böyle. Alındı fil vakasına kadar. Hazreti Amine Validemiz hamile kaldı muhtemelen ama hamile kaldı sıradan insan değil tabii. Nur-u Muhammediye aleyhisselam muhtemelen. Nur ona geçti. Hiç anlamadı hamile kaldığını. Ancak adet görmeyince o zaman bundan sonra anlıyor bunu böyle. Hatta şöyle buyuruyor. Ben bir hamileyken onu taşımadım. O beni taşırdı diyor muhtemelen böyle. O beni taşırdı böyle diyor böyle. Hazreti Abdülmuttalip, benim dedesi olacak kişi de ona dedi yani. O haber aldı ki oğlunun hanımı yani Amine gebe kalmış diye. Çok sevindi Amine'de. Yani. Tabii onun da bilin olacağını da çok sevindi. Çağırdı Abdullah oğlunu. Oğlum gel buraya bakalım. Bak dedi, Amine dedi, hamile kalmış. Sen işaretle Şam'a git. Ona bir kerabanla Şam'a gidiyormuş. Şam'a kerabana git. Dönüşte Medine'ye oraya. Oradan hurma getir buraya. En iyi hurmadan. Hurma olmuyor Mekke'de muhtemelen. Hurma Medine'de olur hurma böyle. Hurma iyisi Medine olur böyle. Dedim Medine oraya. Oradan işte şu kadar yani bir deve yükü ne kadar alabilirsen o da hurma getir buraya. İnşaatı doğumunca da böyle deve keseceğim. Onun tabi tatlı yok, hurma veriliyor tatlı yani böyle Arabistan'da. İkram eden bu şekilde böyle böyle. Peki baba dedi. Gitti Medine mübareğe, Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı, hurma almak için. Tabi orada dayıları var ama şimdi böyle. Yani babası orada doğduğu için, bir Abdülmuttalip orada olmuş ya böyle. Akraba da var böyle, onun yanında kaldı. Ama orada hastalandı muhtemelen, hastalandı böyle. Hastalandı. Ağır hastalandı. Bir ay hasta yattı, bir ay. Hasta yattı muhtemelen. O kadar baktılar, ne yapsalar? Hadi yok. Bir ay sonra Mevla'ya kavuştu muhtemelen böyle. Kavuştu. Orada tabii defin edildi. Medine yakında, orada mezarda, kabide, oraya defin edildi. Kendisi oraya böyle. Acı haber tabii Mekke'ye geldi. Babası Abdülham Hazretleri çok üzüldü. Oğlundan çok torununu acıdı. Yani torun yetim kaldı diye ana karnında. Yani oğlundan çok ona yandı. Toruna yandı. Ama Rabbim öyle dilemiş. Hikmeti var da muhtemelen böyle. Hikmeti var. Çünkü Peygamberimizin terbiyesini kim yapacak onun eğitimini? Ana baba mı yapacak? Rabbim'dir aldı. Peygamber'in yetiştirmesi Allah'a mahsustur böyle. Edir Rabbim'e buraya. Hazreti Amine Validemiz tabii çok üzüldü. Dul kaldı kendisi. Yavrusu yetim kaldı başında. Ama gece yatarken tabi ıssız, yalnız yatıyorlar. Ama can sıkılmaz muhtemelen böyle. Yatardı böyle, bakardı ki karnındaki yavrusu Allah'a tesbih ediyor. Duyardı muhtemelen böyle böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Böyle onu duyardı böyle yatarken böyle, karnındaki yavrusu, peygamberimiz yani böyle, ana karnında Allah'a tesbih ediyor muhtemelen böyle. Tabi peygamber ana karnında Mevlamı'na tesbih ederken bir mali bir hal oluyor orada böyle. Bir feyiz oluyor orada böyle. Oluyor. O da nurlanıyor. Adam validemiz de ondan zevk alır, feyiz alır böyle unuturken derdini. O arada ana karnındayken Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz bir olay oldu. Fil vakası denen böyle. Elentere kebetsizliğine bildirilen fil vakası oldu muhtemelen böyle. Tabi bir şey hikmeti var. Hikmeti bunun şu, yani Kabe'nin kutsallığı anlaşılsın Arabistan'dan diye böyle. Ebrehe vardı Yemen'de. O zaman Yemen Arabistan'a bağlıydı böyle. Yemen devlet vardı orada böyle. Fakat müstakil olmaz genelde böyle. Bazen İran, Sasani devleti orada, orasının denizine gelip işgal ederdi. Bazen de Habeş ordusu geldi Kızıldeniz'den işgal ederdi böylece. O dönemde Habeşistan'ın emrinde, Ebre'de Hristiyan zamanında böyle. Yani bu Ebre ne yapıyor? Bu kafir Arapların Kabe'ye gitmesini kıskanıyor böyle. Araplar her sene giderler Kabe'ye tavafa. İsmail sana kalma. Tabii kendine göre böyle kırpıla kırpıla astıması değişmiş ama fakat Kabe'ye bir saygılar var Araplar'ın böyle. Her sene giderlerdi, orada tavaf ederlerdi, orada panayır kurulurdu, ticaret yapılırdı, şiir yarışması olurdu böyle derken bu adam işkenlik olurdu böyle. Yemen ise garip kalırdı orada böyle. Bu ne yaptı şimdi? Bu kıskanan için böyle Kabe'yi Araplardan Sana şehrine, yani baş yerine şu anda Sana şehrine bir kilise yaptırdı. Çok büyük ama böyle. Tabii Kabe'ye muazzamı o zamanlar taştan yapılan bir şey. Yine taştan gerçi. Sade bir şey. Ve artık süslü püslü böyle, çok süslü püslü böyle bir kilise yaptırdı. Araplar orayı çağırdı şimdi buraya gelirten böylece. Çünkü gitmedi ama kimse muhtemelenler. Hatta Arapların biri gece içine girmiş, tuvalet yapmış yerse kilise içine, ortaya muazzam beğenmedi. Kasten yapmış gibi böylece. Bunu görünce bu sefer bu, fileteniyor. Karar veriyor, gideyim diye Kabe'yi yıkayım. Yıkmaya karar veriyor. Onun orası filler vardı ordusunda. Bir fil vardı, çok büyüktü, adı Mahmut'tu böyle. İrim. Nereye olsa file gitse, savaşı kazanırdı muhtemelen böyle. Yemen'den kalktı, geliyor Mekke'ye doğru geliyor. Taif'te karargahını kurdu. Hatta adamlarını gönderdi, ne kadar varsa dev hepsini toplatırdı böyle. Gasp etti hepsi bunların böylece. Abdülmuttalib'in 200 devesini almışlar. Onda 200 devesi varmış. Onu da almışlar. Abdülmuttalib gitti. Taif'e gitti. Çadırı tabii Ebre'ye. Tahtı oturuyor. Dedi ki işte Kureyş'in reisi geldi. Gelsin bakayım dedi. Abdülmuttalib'e gidince elde olmadı ona bir saygı duyuyor. Kalktı ayağa kalktı. Abdülmuttalib'e böyle. Çok şey insan böyle böyle. Ayağa kalktı ona. Dedi ki niye geldiğini sordu. Efendim benim devrimi almışsınız, bu istemeye geldim. Almadı dedi şimdi Ebre'ye. Ben sandım dedi, Kabe yıkmayı bana ricaya geldin. Dedi ki, ben devrin sahibiyim, ben devrimi ararım. Kabe'nin de sahibi var, onun Rabbi var, onu koru dedi böyle. İnan, kesin inancı var onun dedi böyle. Onu devri söyledi kendisine böylece. Sonra kalktılar bunun ertesi günü, şimdi fil baş, en başta fil, Kabe'ye doğru geliyor, yıkmaya geliyorlar böyle. Mekke halkı korktular, kaçtılar, Efet dağlara taş kaçındılar, kaçtılar herkese böylece. Ama fil yürümüyor muhteremler şimdi böyle, fil çöktü. Kim kaldırabilir fili? Fil çöktü. Uğraşıyorlar, kalkmıyor. Filin başını böyle geri çeviriyorlar, yan çeviriyorlar, o kalkıyor. Yana gidiyor, geriye gidiyor ama Kabe'ye doğru gelmiyor böyle. Onu uğraşırlarken Rabbine kuş gönderdim. Konuya geçiyor. Ebabi termin şamisiz. Ebabi kuşlar maddeler. Yani kaya birbirine benzeyen kuşlarmış bunlara vereceğim. Deniz tarafından, yani Cizre tarafından, Kızıldeniz'den doğru o taraftan geldiler. Bir sürü böyle, bulut gibi ama çok geldiler. Her kuşta üç tane taş var. Biri gagalarında, iki de pençelerinde, üç taş var. Nohut kadar şey koyuyor böyle taşlar. Sanki kimyasal bomba muhtemelen bunlara böyle. Geldiler. Hemen üzerine bunu attılar bunlara böylece. Hatta min sicilin diyor böyle. Sicil teşkil yazılmış yani böyle. Hangi taş kime gidecek? O ismi yazılmış taştan mı böyle böyle. Kuş kafasından bırakıyor böyle birisini. Baştan giriyor, alttan çıkıyor böyle. Delerek böyle. Tam helak oldu bunlara böyle. Ebrele ve bazıları kaldılar. Onlar yeğen döndüler. Fakat orada onlar geberdiler. Kendine geberdiler. Şimdi bu olay ne olur bu olay beraber? Bütün Arap berabalasında bütün kabileler dediler ki bu Kabe Allah'ın korumasında, Rabbin korumasında. Mekke halkı da bunu derler mücabiri. Buranın gerisi bunlar bu şekilde. Mekke halkının saygısı arttı bütün Arabistan'da. Kabe'ye bir saygı arttı. Tabi hac orada olacak. Rabbim bunu şey yaptı bu şekilde böylece. Aşağı yukarı 50 gün sonra Peygamber doğumuna vardı. 50 küsur gün hatta haber. Muharrem ayında oldu çünkü o olay. Derken artık Amine Validemizin muhteremler doğumu yaklaştı. Yaklaştı böyle. Nur tabi Hazreti Amine Validemiz artık böyle. Onun gerçek sahibi artık gelecek muhteremler. Peygamberimizin Aleyhisselam'dan tabi mübarek bedenleri ruhu zaten ezelde yaratılmış. İlk yaratılmışlardan ruhu bedene yaratılmış böylece. Amine Validemizin doğum yapacağı gece, bu gece muhtemelen. 11'i 12'ye bağlayan Rebi'evvel. O zaman pazarı pazarı bağlayan geceydi o gece. Tabi değişiyor bu her sene. Yani bu gece muhtemelen Hazreti Amine Validemizin hali değişti. Yani gebeli şey görmüyor be. Hatta şöyle bir kendisi buyuruyor böyle. Ben ne gebe kaldığım zaman gebe sıkıntı çektim, ne doğum sanı çektim diyor musun ben böyle. Hiç doğum sanı çekmedi böyle, şey yapmadı. O gece ev doldu muhtemelen, ev doldu böyle. Abdümelef kızına benzeyen, o kabile kızına benzeyen, onun kızı uzun boylu da olurdu onlar böyle. Uzunca boylu, yeşil ipek ile bürünmüş huriler geldi, cennetten geldiler muhtemelen böyle. Geldiler, Mirete'ye geldiler. Cebrail Aleyhisselam geldi, üç tane bayrak dikti, sancak dikti böyle. Biri Kabe'ye, biri doğuya, biri batıya dikti. Bütün gök ehli ibadetini bıraktılar melekler. Herkes onu bekliyordu böyle. Hatem-ül Enbiya, rahmetil alemin gelecek muhtemelen böyle. Allah'ın sevgilisi böyle. Onun için yaşı yaratıldı. Her şey aşık muhtemelen böyle. Her şahçı Aleyhisselam Hazretleri'ne onu bekliyorlar. Hazreti Meryem Validemiz, Ruhu, Asiye Validemiz, Kiron Zevcisi Hanım olan böyle. O da dört büyük kadın birisi. O da geldi buralara geldi muhteremler. Bir de üç tane Mekke'den kadın böyle. Şifa Hanım, Fatıma Hanım, bir de Safiye. Safiye Hanım da Peygamber halası yani böyle. Görmüşsü oluyor muhteremler. İşi yanındaydılar böylece o gece. O gece onların her birinin keşfi açıldı. Keşif denem, keşif açıldı. Nedir bu? Gönül gözüyle görme muhteremler. Gönül gözüyle böyle. Bu göz göremez madde ötesini. Göre muhteremler. Hatta bu gözler maddi her şeyi göremiyor. Mesela camda hava var. Göremiyoruz. Rengi yok muhteremler. Hani renk lazım görmek için böyle. O gece Hazreti Amine'miz tabi açıldı, keşfi açıldı. Bütün yeryüzünü gördü muhtemelen. Bütün yeryüzünü gördü. Melekler, dağlar, taşlar artık birine müjde veriyorlar böyle. Melekler birine bağırışıyorlar, sesleniyorlar. Bak müjde, ahir zaman peygamber Hatem Bey geleceği doğacak dedim böyle. Şerefci dedim. Şimdi inşallah bir okuyacağım. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlüt'e muhteremler. Hoşuma güzel yazmış Bursa'nın böyle. Ya Süleyman Çelebi Bursalı. Ulucan Ömür'ü kendisi. Çok peygamber aşıktı muhteremler. O peygamberimiz aşkından dolayı bu Mevlüt'ü yazmış. Mevlüt doğum demekti yani. Yazmış böylece. Tabi bu yazdı buna böyle. Normal yazdı böyle. Bir şiir kitabı gibi yazdı bunu böyle. Yazdı böyle. Sonra zaman tabi bu okundu, ezberin derken böyle ülkemizde, Türkiye'de adet oldu böyle okunması bunun bazı yerlerde. Adet oldu. Aslında bir şiirdir Amirham Tembe. Yunus'un neyse şiirleri, o da bunun gibi böyle. Amine eydür, şu vakit bulut tamam. Amine eydür. Amine diyor ki, şu vakit oldu tamam, artık vakit tamam oldu. Doğumu gerçekleşiyor böyle. Yüce gele oğlu Harun Enam. O Harun Enam, en hayırlı varlıktan hayırlısın diye gelmesi artık vakti geldi. Sudan hararetten katı. Çok sudan hararetten katı diye sudum diyor böyle. Hararetten katı. Suda bir cam dolusu şerbeti. Bir cam bardak ile Amine Validemize bir şerbet verdiler. Huri kızlar muhtemelen. Tabi nereye gelir şerbet? Cennetten gelir muhtemelen böyle. Cennet şerbetini verdiler. Akıdı ve hem soğuk idi. Kardan daha beyazdı ve soğuktu. Şimdi soğudun ya, şu anda kış mevsiminde bir insana bir şey gelir ama düşünün ki bu ilkbaharda o zaman peygamber doğumunda bir de Mekke sıcaklığı muhtemelenler. Bir de doğum halinde Amine Validemiz o anda bir tabii soğuk gerekiyor orada böyle. Kardan beyazdı ve soğuktu böyle. Bir de şeker yok idi. Ve tadı da şekerden daha tatlıydı, şekere böyle, tadı böyle böyle. Öyle şerbet görmedim yani mekseye böyle. İçtim anı oldu cismin nura gark. İçtim anı, içtim şerbeti, oldu cismim nura gark. Bütün bedenimde nura boğuldu, böyle, gömüldü benim. Nur oldum bütün bedenim böyle. Bütün ben nur oldum tabii. Bedenim bir anda böyle, nur böyle. Yani şeffaf oldu. Gidemezdim nurdan, kendim fark böyle. Artık kendimi göremiyorum böyle. Yani nur olunca, tabii nur görünmüş, şeffaf oluyor nur böyle. Nur olunca artık kendimi fark edemedim diyor. Geldi bir akkuş, kandile kirevan. Onda bir akkuş geldi, kandile revan. Açık kanatlarını süzlere geliyor. Kandile revan, bir beyaz bir kuş, melek tabii geliyor böyle, melek geliyor. Kuş şeklinde görünüyor melek. Melekler genelde kuş şeklinde görünüyor muhtemelen melekler böyle. Kuş şeklinde görünen melekler. Bir melek geldi, kuş şeklinde, beyaz kuş şeklinde, kanatı açık. Çıkmıyor kanatı. Kanatı açık. Açık böyle revan, süre bile geliyor böyle diyor. Arkamız sağdı kuvvetli hemen. Arkamızı sıvazlı böyle, kuvvetle bastırıyor böyle. Arkadan yukarıdan başladı böyle. Aşağıda böyle bir defa böyle muhtemelen o pençesiyle böyle, avuç gibi böyle bir sıvazladı böyle. Olsa on sultanı din. O anda diyor, doğru o saatte ol sultanı din. O dinin sultanı o anda hemen de bir anda muhtemelen böyle. Hiç doğumunu çekmeden muhtemelen böyle. Hiçbir kanan bir şey olmadan tertemiz bir şey bakmam ben. Hiçbir şey olmadan böyle. Melek arkasını bir defa böyle yukarıdan başlıyor, omuzdan başlıyor, açlıyor böyle. Bir defa böyle sıvazladığı anda hemen doğum birden oluyor muhtemelen böyle. Oldu birden böyle. Nuregark oldu, semavatü zemin. O anda birden böyle semavat, gökler, yer, tam ve her taraf nur oluyor böyle. Peygamber Aleyhisselam doğduğu zamanlar sünnetliydi muhteremler. Göbeği de kesilmişti. Bir de cennet yeşil bir kundağa sarılmıştı o dönemde. Cennet ipeklerinden yeşil kundağa sarılmıştı böylece. O anda Hadis Safi Validemiz, yani halası olan, o tabi orada, doğunca aldı eline buna baktı. Yan diğer iki kundağa var yani böyle, insan olarak yani baktılar. Yani göbek şey için baktılar, göbek kesilmiş. Sünnet olmuş, nasıl sarılmış. Bunu bir yıkayın dediler. Yıkanıyor bu şekilde. Bize duyurlar, yıkamayın. O temiz o. O yıkamıyor muhtemelen böyle. Yere koydular. Peygamberimiz secdeye kapandı muhtemelen böyle. Secdeye kapandı. Ve kulak böyle bir şey duyuluyor. Şunu söyledi bile. La ilahe illallah ve inni Resulullah. La ilahe illallah ve inni Resulullah. Ve inni yani ben anlamına geliyor böyle. Ben Resulullah'ım. Allah'tan böyle bir ilah yoktur. Ben de Resulullah, Allah Resulü'yüm böyle. Ben. Bir sefer de bir şey söyledi böyle. Ümmeti üstelik muhtemelen böyle. O anda doğduğu zaman böyle ümmetinin içini bu şekilde. O anda yine dedesi Adem Hazretleri de Kabe'nin yanında yatıyormuş böyle o anda. Bir ses duydu böyle. Yani melek tabi sesleniyor aslında. Ses duydu. Ya Abdülmuttalip, torunun oğlu. Hemen git, onu gör. Adını da Muhammed koy. Hazreti Amine de bunu söylemiştir bir gece rüyasında. Adını Muhammed olsun böyle. Adın Muhammed olsun dörtten. Abdülmuttalip eve geldi, kapıyı vurdu. Tabi kadınlar buyur dediler. Zaten Safiye'nin kızı olmuş öyle Hazreti Peygamberimizin. Kız da açtı kapıyı, içeri girdi. Ve aldı kucağına muhteremler. O kadar sevdi ki böyle. Şimdi öncekilerin sevimliliği Peygamber nurundandı. Ama kendi nuru şimdi böyle. Şimdi nuru kendi yapayım böyle. Böyle. Yine güneşin yansıması var bir ziyamam aileye mesela. Bir de güneşin kendisi var muhterem böyle. Öbürde yansıma da böyle. Yansıma. Bu nur kendi böyle böyle. Aldı kucağına. Bir de sıfır kilodan anlatıyorum böyle böyle. Hafif böyle. Ağırlığı yok tabii bu şekilde. Nurdan yeşil cennet şeyine nura şeye kundan sarılmış. O şekilde. Aldı muhtemelen. Adında Muhammed koydu. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni koydu böylece. Sonra tabii oğlu yok şimdi. Hurma da gelmedi. Hurma gelmedi ama ne yaptı? En sevdiği develerini, en besli sevdiklerini çok deve kesti muhtemelen böyle. Üç gün böyle Mekke'de böyle. Her taraf böyle. Herkes sebebi böyle. Herkes sebebi. Üç gün devam etti böyle. Ziyafet verdi Mekke'de böyle. O da sevincinden. Sabah olunca Ebu Leheb biliyorsun, peki amcası. Ebu Leheb. O zaman adı Abdülüzzah adı. Sol Ebu Leheb lakabı oldu böyle. Ayet-i Kerime gelince oldu böyle. Adı Abdülüzzah. Onun bir cariyesi vardı. Adı Süveybe. Emecekliydi böyle. Yani çocuk doğurmuş o da böyle. Kölesinin cariyesi bu böyle. O cariye duymuş Has Amine'nin doğum yaptığını böyle. Koşu haber verdi Ebu Leheb'e ve Abdülüzzah'a. Ya Seyyidi, kardeş ablanın oğlu olmuş dedi be, doğmuş. O zaman Ebu Leheb sevindi muhteremler. Tabi Abdullah kardeşliği öldü. Çocuk yetim olarak kaldı, doldu. O anda herhalde kurtulmuş yengem diye, kurtulmuş diye ve doğumu anda sevindi. Çok sevindi hani böyle. Dedi ki caresine Süveybe'ye, Süveybe git ona süt versene de böyle. Yine veremez izin aman tabi böyle. Bir tane süt ver dedi böyle. Bir de müjde verdiğin için de hürsün dedi benden. Hürs artık böyle. Küredi istedim buradan böyle. Küredi azat etti. Sevinçten böyle. Süt verdi böyle. İlk sütü Peygamberimizin aleyhissalatı annesinden emdi muhteremler. Bir de o Süveybe'yi emdi birkaç zamanda böyle. Ondan. Ondan sonra Halime aldım annemiz altı yapıp sonra böylece. Şimdi şuna gelelim bakın muhteremler. Peygamberimin Aleyhisselam doğumuna sevilen Ebu Leheb ve kölesini onun için azat etti, ona süt verdi dedi ya. Bu tabi boşa gitmiyor muhtemelen bak, Allah katına muhtemelen böyle. Katına böyle. Tabi ne yazık ki kendi kâfir olarak öldü muhtemelen, müşrik olarak öldü böylece böyle. Tebbe etti de sonuç hakkında geldi zaten böyle. Ateşe atıyor zaten böyle. Kâfir olarak böyle, o şekilde geberdi muhtemelen böyle. Hatta üç gün kaldı cenazesi evde. Şöyle oldu ölümü de, Bedir Savaşı'na gidemedi o. Ebu Cehil'de kimse kalmasın dedi. Ebu Leheb biraz mizacı bozuktu, biraz rahatsız onda böyle. Gidemeyince yerine vekil gönderdi bedel parayla. Kimi gönderdi? Ebu Cehil'in kardeşini muhteremler. Onda alacağı varmış, hep alacağı varmış. O alacağına mahsus ben dedi, benimle vekil gitsin de böyle Bedir'e. Ama aklı müşriklere ordusunda tabii kendisine böyle. Tabii o zaman telefon yok, telsiz yok muhteremler, basın yok böyle böyle. Ancak oradan gelen haber verecek. Tabii savaş oluyor biliyorlar ama fakat savaş sonuç ne oldu biliyor bunu tabii. Bedir'den haber gelecek. 10 günlük yol. Mekke-i Mükerreme deveyle. Bir oturmuşlar Ebu Leheb, Hazreti Abbas'ın hanımı. Abbas'a karışı oluyor böyle. Ümmü Fadıl denen kadın. Bir de Hazreti Abbas'ın kölesi varmış böyle. Köle Müslümanmış ama İslam'a giriyormuş köle muhtemelen böyle. Baklar ki Ebu Süfyan diye biri geliyor muhtemelen. Ebu Süfyan Harisan bu. Ebu Süfyan bin Harp diye böyle tabii. Biri geliyor. Fakat arkadan başlara geliyorlar. Yani köy ordusu geliyor ama böyle düzgün değil böyle. Dağınık, yani bozu uğramışlar anlaşılır karşısında böyle. Süklüm, püklüm, kafalı yerde toz meclisinde böyle perişte yaralı maralı ve süklüm bir zor bir geliyorlar böylece. Ebu Leheb ayağa kalktı. Ebu Süfyan gel buraya, gel buraya, koş. Hali yok gelme amca böyle. Neyse o geldi, amcası ol yanıma böyle. Ne oldu, sonuç ne oldu, kim kazandı? Amca muhabbete kazandılar böyle işte böyle. Ona kazandılar böyle. Ya nasıl kazandılar ya? Onlar az sayısı, sizden çok onlar, üç katı fazla. Altınız hepinizin fazla silahınız sizin falan nasıl kazandı? Amca amca dedi böyle. Altta geldi gökten böyle böyle. Altta geldi böyle. Üzerinde insanlar vardı böyle. Melekler altta geldi böylece. Onlar göre dedi kimse bir şey yapamadı böyle böyle dediler. İlk o zaman köle. Abone köle Müslüman ya böyle. Onlar melek dedi böyle. Altta onlar melek dedi böyle. Onlar melek dedi deyince zaten morali bozuldu. Bazen kızdı. Sahi kaybettirdim böylece. Bir tokat vurdu köleye. Sus sen dedi böyle. Her sus dedim. Sen de bir şey içtin böyle böyle. Yüzüne böyle vurdu. Ağzına burnu vurdu böyle. Adamın kanı yere düştü köle böyle. Tabii köle el kaldıramıyor ona böyle. Bunun üzerine Hazreti Abbas'ın hanımı, yani amcasının karısının hanımı böyle, Ümmü Fadıl teri, çok cesur bir kadını böyle böyle. Oradan bir çadır katını aldı. Sen nasıl bir kelime vurursun diye böyle kafasına bir kaza indirdi kafasına, kafasını yardı böyle Ebu Leheb'e. Bu defa kadını el kaldırmayın, onu el kaldıramadı ama kendini kahretti zaten böyle. Kendini kahretti, orada evine gitti, oradan hastalandı. O zaman bir hastalık vardı, adresi denen böyle, yani gümüşe adresi adı böyle. Her tarafı böyle çıbanlarla akıntılı böyle, pis kokulu bir şey çıkardı böyle. Ondan korkuyor o zaman Araplar böyle, geçiş hastalığı derken böyle. Bu hasta yakalanınca kimse yana girmedi. Hanımı çok girmediler böyle. Yalnız böyle pencereden buna atarada ibret ekmek, böyle bir kapta su bırakırlar bu şekilde, kimse girmediler böylece. Orada geberdi bu. Üç gün kaldı. Kimse yana giremiyorlar, korkuyorlar yanına girmeye. Hasta geçmesin diye. Ama koku kokma başladı. Mekke bu, sıcak böyle kapalı yerde. Komşular geldiler çocuklarına, dediler ya bu çok bakıyor bu, bakım çağrısına. Dört tane adam buldular dışarıdan gelen, zencilerden parayla. Bunu götürdüler, mezarın çukuruna koydular. Çocuklar itleri bir sopayla muhtemelen mezarın muhtemelen. Gebe de gitti bu şekilde. Şimdi gelelim, Peygamber doğumuna sevmedi ya, o şimdi ne olacak bakalım muhtemelenler böyle. Ölümünden sonra, birkaç zaman sonra, kardeşi Hazreti Abbas, Peygamber amcası o böyle. O rüyasında gördü bunu. Onun abisi oluyor böyle Abbas'ın. Onu gör rüyasında, daha başta da görmüşler. Aynı kere başta da görmüşler. Bu Hazreti Abbas sordu şimdi, ya Ebu Leheb, nasıl durumun orada? Durumun nasıl orada? O alem nasıl bir alem? Rahat mısın? Azapta mısın? Nasılsın bu şekilde? İşte, ah, ah be yaptı, ah böyle, ah, ah be yaptı böyle. Yeğenime iman edemedim. Yani ona gururlandım, onurlandım, büyüklendim. Bir yetim yeğenime böyle iman etmeye, kendimi, benliğime dokundu, edemedim. Yanıyorum dedi, yanıyorum dedi bu yanı böyle. Ayette buyurdu ki böyle, Zat-ı Leheb ve Mürettü. Zat-ı Leheb böyle. Alev bir şey yapmış. Böyle böyle buyurdu. Hakkın orada alev de görüyor kendisi böyle. Daha mezarda alev daha böyle. Peki abi dedi, hep bu alevsini yakıyor mu devamlı böyle? Hiç alevin durmuyor mu? Duruyor. Hafta bir gün duruyor böyle. Hadi böyle böyle. Parası günleri. Parası günleri sabah erkenden bir an duruyor böyle. Alev duruyor, alev serinliyor anda. Yakmıyor benim böyle. Alev var, yakmıyor benim. Bir yerde küçük bana su çıkıyor böyle, soğuk su böyle. Onu az zaman böyle emiyorum, içtim bir rahatlıyor biraz dedi. Bir alev biraz duruyor biraz dedi. Yine başlıyor dedi böyle. Peki neden bu acaba bu şekilde dedi böyle? Ona sevgili muhteremler. Peygamber doğduğuna mücdelerin kelime süt ver dedim. Süt su oluyor şu an benim böyle. Avda ettim. Azim söndü muhterem bu şekilde böyle. Bir de muhteremler Mısır'da bir 300 sene önce olan bir olay vardı böyle. Mısır'da bir Yahudi kızı gelin olarak Mısır'da yaşıyor bu da böyle. Kahire'ye evleniyor. Tabi Yahudi evleniyor gene kendisi. Bu Yahudi gelin de evleniyor. İlk hali gelinmiş bu. Bir gün bakıyor, tabi Mısır sıcak memleket. Camlar tabi kap açık oluyor gözlerde. Bu gelin bakıyor, komşu evinde bir telaş var komşu evinde böyle. Süpürülüyor, temizleniyor derken koçlar kesilmiş, pilavlar geliyor, helva falan kavruluyor. Bir şeyler bu evinde böylece. Allah aşkına bu düğün mü var burada? Ne var burada bakıyor. Böyle bir işaret de göremiyor böyle. Akşamdan sonra bakıyor, namazdan sonra eve geliyorlar. Kadın hiç yok, erkekler geliyorlar. Sonra oturuyor bu camın başında. Yemek yiyorlar gelen misafirler. Oturuyorlar, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sarbaşa getiriliyor, ilahiler söylüyorlar, sohbet yapıyorlar. Öyle devam ediyor bu. Orada korusu geliyor. Ne yapıyorsun diyor buna. Gel buraya korusuna. Gel bak buraya. Diye. Cam açık. Dinle sana bakayım öyle. O da dinliyor. Tabii kahvaltı olduğu için Mısırlar araçta biliyorlar bunlara böylece. Sohbetten bir şey anlıyorlar. Kur okunuyor. Savaşa getiriliyor böylece. Zikrullah yapılıyor böyle. Topluca böyle. Korusu da hoşuna gidiyor muhtemelen böyle. Onun da hoşuna gidiyor. Şimdi buna soruyor korusuna bu gelin, yeni gelin tabii ya böyle. Burada ne var, niye bunu böyle yapıyorlar bu şekilde, niçin böyle yapıyorlar? Diyor ki o biliyormuş tabii durumu. Bunların diyor, Müslümanların ve Peygamber'in doğum günüsü bu gece böyle diyor. Bu komşum diyor, karı koca diyor bunlar diyor. Çok Peygamber aşık bunlar diyor böyle. Peygamber aşık bunlar diyor. Çok Peygamber seviyor bunlar böyle diyor. Bunu da her şey yaparlar, her şey yaparlar böyle. Her şey bunu yaparlar bu şekilde böyle diyor. Sabaha kadar bu devam eder bu şekilde böyle diyor böyle. Ondan sonra ikisi de böyle epey dinliyorlar tabii. Ondan sonra yavaş yavaş tecrübemiz kalkarak o şeyler, Müslümanlar yatıyorlar bunlara böyle şey. Yatıyorlar ama hiç konuşmuyor kimseden böyle. Etkilenmişler böyle, karı koca etkilenmişler. Hiç konuşamıyor böyle. Yatıyorlar böyle, hiçbirine bak konuşmuyor böyle. Yatıyorlar. Epey sonra bu gelin olan Yahudi uykuya dalıyor. Uykuya dalıyor ama uykusunda çok net, açıkça komşu evini görüyor. Nur içerisinde olmuş. Nur kaplı evin içerisinde böylece. Allah diye rüyasına böyle bakıyor. Ev baştan aşağı bir nure kaplanmış böylece. Orada bakıyor, üç kişi geliyorlar eve. Biri ortada, biri sağında, biri solunda. Üç kişi eve giriyorlar. Üçü de nurlu ama ortadaki çok ama nur. Nurun nuru böyle. Eve giriyorlar, ev sahibine karşılıyor. Daha başka da geliyorlar, onlar beraber geliyorlar. Bu da onları görünce o ortadaki nura aşık oluyor şimdi bu. Ben de gitsem acaba diyor oraya diye, beni hiç alırlar acaba böyle diye böyle. Kapıya geliyor, kapı vuruyor, çıkıyor evden birisi. Diyor, kim bu diyor buraya gelen? Üç kişi geliyor, biri Peygamber'in arasında böyle böyle. Sağda hatıyor bir sıddık. Sonra ömrü fark aldı böyle. Onda geldiler. Allah'ın başlıyor. Acaba ben de girsem beni kabul eder mi diye peygamberiniz beni kabul eder mi acaba diye ben Yahudiyim diye kabul eder mi? O diyorlar rahmetli alemin. Ayrım yok mu böyle? Herkes serbest böyle böyle. Sen gel bakalım böyle diyor muhtemelen. Geliyor. Ama utanıyor yakın peygamber Yahudiyim diye utanıyor böyle. Kenara oturmak istiyor. Ve onu çağırıyor. Gel kızım, gel bakalım. Gel bakalım kızım böyle diye. Diyor ki kızım, söyle bakalım diyor. Senin diyor, ezelde ruhun İslam'ı takmış diyor ona böyle. Sen İslam'ı arayarsın böyle diyor. Gel getireyim bakalım, şöyle bakalım böyle diyor. Getiriyor beraberce. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu gelin burada Peygamber'in huzurunda, Malik huzurunda kelimesini getiriyor. Bir nevi manevi sahibi oluyor mu tamam bak bak. Manevi sahibi oluyor tabi böyle. Ondan sonra uykuda başlıyor. La ilahe illallah zikre başlıyor bu muhtemelen. Rüyasına böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken uyanıyor kendisi sesini böyle. Uyanıyor ama bir cezbe. Aç gelip böyle Allah'ın başlıyor böyle. Aklına geliyor şimdi. Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Müslüman oldum ben. Kocam Yahudi. Hayır ben nikahımı doldu şimdi böyle. Hayır ben işte helal mi haram mıyım acaba? Ya bilmiyor bunu. Yani sabah gider mütüye bu öğrenirim böyle diyor. Ama yine de ihtiyaten diyor. Belki nikahım düşmüştür ondan diyor Yahudi olduğu için kocam diyor. Ona tenin dokunmasın muhtemelen böyle. Kurasan yan yana böyle şafi şafi böyle böyle. Gene böyle kaçma başlıyor. Ona dokunmam derken. Meğer korası da oraya görmüş muhtemelen. O da görmüş muhtemelen böyle böyle. O da ağlıyormuş şu anda. O da onu da ağlıyormuş böylece. Şimdi bunun karşısını görünce yanında ayrıldığını dönüyor buna. Korkma korkma ayrıca ben de gördüm muhtemelen böyle. Ben de Müslüman oldum böyle böyle. Öyle mi öyle? Ona kalk o zaman bakalım. Kalkıyorlar. Ne yapalım şimdi? Bilmiyorum bir şey muhtemelen böyle. Şimdi ne yapalım şimdi? Ne yapayım bilmiyorum böyle. Hadi Allah diyelim bakalım. Başlıyor Allah, Allah, Allah, Allah ama çok tatlı olmadan böyle uff. O kadar tatlı gelin bundan o kadar. Cezbe gelin bundan böyle. İşleri yanıyor böyle. Aradan başlıyor tevhide başlıyorlar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sanki bir aslan muhteremler. Baş bilmiyor muhtemelen bunlar böyle. Sabah oluyor. Gidiyor müftülüğe şimdi bunlar. Kahire müftülüğe gidiyorlar. Diyor bir de Müslüman yazıyorlar böyle. Anlatıyorum böyle. İşte rüyayı anlatınca. Müftü yanında birkaç tane daha hoca da varmıştı. Onu ağlama başlamış bunlara. Diyor ki müftü ne mutlu size bile diye böyle. Siz ben üstünsünüz buna bakın. Sen diye peygamberin huzuruna imana yetmişim baktım ben böyle. Sen diye manevi sahibi oldun beni üstünsün benden böyle diye. Ama usulen diyor tabi. Yine kendimi getirelim muhtemelen bir arada. Herhalde Müslüman oluyorlar Allah'a şükür. Peygamberimizi Aleyhisselatı sevmek muhtemelen peygamberi sevmek böyle. Tabi sevgi zor olmaz hele. Zor olmaz böylece. Yani gönülden gelen bir duyguyla peygamberi sevmek, sevmek böylece. Onu almak, izinden gitmek, sünnetini yaşamak, yaşamak vermez. Yani günümüzde genelde canım bu sünnet farz değil ya deniyor zaten. Haşa böyle. Resulullah'ın yaptığı bu. Onu bizim elime göndermek böyle. Namazın mesela sünnetleri de namaz sünnetleri böyle. Ama namaz kaçırmak namaz sünnetleri böyle. Bir de namazın sünneti var mesela. Subhanallah okumak var. Elimizi çekmek var, besmele çekmek var, Sübhane bir azim tesbihatlar var, ettiyatı var bunlara bu şekilde böylece. Namazın sünnetleri var bunlara böylece. Bunları uygulamak muhteremden, bidattan kaçınmak. Sonra her şey de böyle. Mesela camiye sağ ayakla girmek sünnet, su altına çıkmak o da sünnet bakımlar böyle. Suyu sağ eline alıp besmele içmek, üç sefer içmek böyle. Her sene besmele çekmek, sonra elhamdülillah demek. Hep bunu sünnet bunlardan başlayıp böyle. Her şeye sağdan başlamak, yemeğe sağla başlamak, her şeye sağdan başlamak, sağ ile yemek, sağ ile almak, sağ ile vermek. Böyle. Vermek. Hep bunu sünnet bunlardan böyle. Yatarken mümkünse sağa da yatıp önün kıbleye gelmesi. Mesela başı burada olunca böyle, ayak burada oldu mu, önün kıbleye gelmesi böyle. Bu da baksın sünnet böyle. Yani evdeki tabi yatak, şey odanın müsaitse bu şekilde böylece, bu da sünneti muhtemelen böyle. Sağa yatıp önüne kıbleye gelmesi. Kıbleye gelmeleri. Sonra tabi işrak namazları, evvabin namazları böyle, gece namazı için arada bir iş olması böyle uzun gecelerde, teheccüd namazı, kılma bunlara böyle. Yani sünnetlere sarılmak muhtemelen böyle, sarılmak. Sonra Peygamberimize bir de bağ kurmak muhtemelen, bağ kurmak böyle. Bağ kurmak. Nedir bu da? Salavat-ı Şerife muhtemelen. Salavat-ı Şerife, Peygamber, bağ kurmak biraz da böyle böyle. Bir insan Peygamber'i severse, Peygamber'e bu malum oluyor, Peygamber'i seviyor muhtemelen. Onu seviyor aslında böyle. Yani ümmet-i Muhammed'e kim varsa yeryüzünde şu anda böylece, hepsi Peygamber'e malum olmaktan böyle. Amel'in arz oluyor her hafta böyle. Onun amel'in arz oluyor böyle. Sahabat-ı Şerif'e getirmek Peygamber böyle. Allah'ın salimini biliyorsun bu şekilde böyle. Yani bunun tabii çeşitleri var. Her insan bildiğini ama yavaş yavaş şöyle hatırlayarak canı gönülden böyle. Bilhassa ömrü hacca gidenler bir nevi kendileri Ravza-i Mutahhare'de böyle yapmaktadır. Hacı ömre gidenler böyle, oraya gidenler. Sanki orada Harim-i Şerif'te böyle, Ravza'da civarında, Peygamber Aleyhisselam böyle civarında, etrafında sanki oradayken böylece oturup böyle, hatta gözünü kapayıp bir rabıta ile böyle, rabıta ile böyle, Peygamber böyle görür gibi sanki böyle, huzurunda, öyle bir rabıta yap Peygamber'e, rabıta yap böyle önünde. Ondan sonra yavaş şey böyle, Peygamber'in sahabı şerifine böyle yavaş yavaş böyle kelime kelime kelime yavaş yavaş böyle yetebildiği kadar sahabı şerifine getirmek. Yine insan her gece hiç olmazsa en aşağı muhteremler elhamdülillah üç ihlas okuyor böyle. Bunun sevabını bağışlamak. Peygamberimizin diğer peygamberlerin herkes yakına buna bağışlaması böyle. Bilenlerin okusa eğer Tebareke suresini çok da iyi muhteremden sonra muhteremden. Eğer bir insan her aşağı okur Tebareke Suresini, o kişi kalp azabını görmez muhtemelen böyle bak. Yani başka günahı olsa bile, o kişi kalp azab edemiyor muhtemelen. Tebareke Suresi'ne bakmak muhtemelen böyle. Okuyup bunun sevabına bağışlamak. Bağışlamak. Peygamber tabi, onun tabi fedakar sahabelerine muhtemelen, onun zevcelerine, ehli beytine, torunlarına, evlatlarına, onun ruhuna bağışlamak, bunlara bağışlamak böylece. Yani gönül, onlarla beraber olması, gönül, kalıp değil, gönül onlarla beraber olması, hatırlamak onları, her zaman bir hatırlamak onları gerekiyor bu şekilde. Bir zat vardır, Süleyman-ı Cezül Hazretleri diye, Afrika'da yaşayan kişi, Mağribi, yani Fas tarafı yaşayan kişi, bu alimmiş muhtemelen. Alim, ilim sahibi, yani herkes tarafından sevilen, sayılan bir alimmiş kendisi bu. Bir gün çıkıyor böyle çöle doğru. Bir bakayım, geziyen bakayım biraz böyle diye. Tek başıma diyor. Bir tefekkür edeyim, tefekkür edeyim böyle. Tek başıma böyle. Derken, giderken, gözerken çölde namaz vakti geliyor. O anda tabii abdesti de yokmuş. Yanında su da yok. Etrafında acaba su var mı diye bir araması gerekiyor. İşte bakınıyor. İleride bir kız çocuğu 15 yaşlarında bir kuyudan su çıkıyor. Sen atacaksın gibi böyle. Ama su fışkırıyor mu yukarıda böyle. Kız bir kabını dolduruyor onu muhtemelen böyle. Derken kız kabını dolduruyor. Gitmeye başlıyor. Bu da oraya gidiyor ama su çekilmek yine kuyuya. Çöl, kuyuda çok derin olur çöl kuyuda. Dibi görünmez çöl kuyuda muhtemelen. Yani bakardın böyle hiç görünmez böyle. Çok derin böyle. Hemen su çıkması tabii çölde böyle. Derin olur. Bu mübarek zat kuyuya bakıyor. Su tabii çöl kuyusu. Çok derin. Etrafa bakıyor. İp yok, kova yok. Kıza gidiyor ama. Arkasından koşuyor. Kızım, kızım Allah aşkına durur musun biraz? Duruyor. Ne var amca? Kızım diyor, ablacığım ben diyor. Nasıl çıktı diyor. Kova bir şey yok diyor. Nasıl buldu diyor. Kız gülüyor. Amca ben sen boş yaşamışsın be diyor buna. Kova şartla su çıkması için böyle diyor ya diyor. Sen boş yaşamışsın böyle diyor. Kızı anladık mı sen boş yaşamışsın diyor. Kızı anladım böyle. Diyor kızım sen nasıl kadının makamı diyor. Makamı nasıl kadın sen kızın makamı diyor. Kızına böyle diyor. Amca diyor ben çok diyor okurum sağ şey peygamberimiz dedi böyle. Ben diye hep hayatta peygamberimiz böyle. Devam böyle. Peygamberimiz böyle böyle. Gezdiğim yerde, gittiğim yerde, yatıyorum yerde diyor. Sanki hep pek huzurundayım böyle. O saatteyim böyle. Peygamber'in devamı diyor, okurum sabır şey okurum böyle böyle. Oradan kazanmak makam böyle böyle diyor. Ey kızım diyor, bana bir su verir misin Abdullah'ım diye, vereyim diyor. Veriyor Abdullah'ın topuna bu, namazını kılıyor. Artık doydu şimdi, şöyle. Artık eve verecek böyle. Kızı bunu görünce kerameti, ben diyor boşa yaşamışım gerçekten böyle diyor. Yazık olsun bana diyor, dün evine geliyor böyle. Hanım diyor ki, ne oldu sen, ben gelecektin şöyle diyor. Canım sıkıntı geldim böyle, tabii onu söylemiyor. O gün hep aklında kızan böyle. Kızın kerameti, kendisinin böyle bir şey yaramadığını böyle, bir şey balçak olamadığını böyle kendisini. Kendini aşağılıyor kendisini. Şimdi gece tabii yatı yatsından sonra, hanımla böyle yatıyorlar. Bu dönüyor arkasına hanımına böyle, biraz rahatsızım diyor, başım ağrıyor diyor. Ama uyuyamıyor böyle, uykusundan böyle. Kendi kendini kahrediyor böyle. Ben niye bir şey alamamışım böyle böyle böyle. Kendi kendini kahrediyor. Gece yarısından sonra bakıyor, hanımı kalkıyor bunun yanında yavaşça. Uyuyor zannediyor bunu herhalde böyle. Öyle görünüyor bana. Bu kalkıyor, hanımın yanında bunu kalkıyor. O da herhalde tuvalete gitti zannediyor. O zannediyor böyle. Ama kadın dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Allah Allah diyor. Kadın gece arasında köyde yaşıyor orada. Nedir kadın bu gece arasında böyle diyor. Dışarı çıkıyor kadın böyle diyor. İçine bir şüphe geliyor maaşın tabii bu durumda. Hemen kalkıyor bu da. Ama görmeden arkasından bakıyor. Kadın gidiyor böyle. Denizli kıyısaymış böyle. Akdeniz'in kıyısaymış böyle köylerde. Denizli oraya gidiyor kadın böyle. O hakkında düşüyor böyle. Allah Allah. Ya bu kadın bir aldı mı acaba beni bu kadın bu şekilde böyle diyor böyle. Arkasından görmeden takip ediyor. Kadın denize gelince, denize yürüyüp bir adaya gidiyor. Bir ada varmış böyle. Kadın suda yürüyor böyle, denizde böyle. Yürüyüp gayet normal asfüri gibi yürüyor. Kadın bir adaya gidiyor böyle. Onu görünce kendine kahret. Eyvah! Dedim hanım da bak boş değilmiş diyor. Demek ki işte en adı vermiş demeli. Bana suyunu yaptı ona böyle diyor. Kendine böyle. Orada oturup o bekliyor böyle dönüşüm böyle. Sonra tabii bir zaman sonra kadın oradan tekrar suyun üzerine gibi girmeye başlayınca bu önden ona görünmeden evine geliyor, yata girip yatıyor. Kadın tabii geliyor, o da yatıyor yanı başına. Bu da horlak yapıyor böyle, uyur gibi yapıyor kendisini böyle. Horlak gibi falan böyle seslerden çıkarıyor, öyle gösteriyor. Tabii sabah oluyor şimdi, sabah namazı kılıyorlar, oturuyorlar. Hadi bir hanım diye bir çorba içelim musahabe diyor. Ben acıdı karnım diyor. İçelim. Kadın getiriyor bir şeyin çorbayı. Şimdi maksadı kadın konuşmak için böyle. Yani ne işi var? Yani hangi nasıl o makamı erdi? Hangi gruplara dahil bu şekilde? İşte ben başı içine kadına işte bir suda yürümüş, denizde yürümüş bir şey yapıp kadın sahip bir şey bilmiyor. Sağ Allah'ım Allah nasıl yürümüş ben bu şekilde böylece? Allah aşkına doğru söyle bana bu tane olmuş böyle ya. Sen dünün sen nereye gittin akşam sen diyor ya. Bir akıl takip ettin mi beni diyor. Akıl beni takip ettin mi beni diyor. Doğru, akıl görüyor musun onu ben öyle. Sen beni gördün mü diye. Bir akıl döndü görüyor beni ben diyor. Gördüm beni diyor. Peki sen ne zaman gitmeye başlar böyle diyor. Kız seni giderim öyle böyle. Kırk taramış başı kadın vardı. Kırk taramış böyle. Kırk kadına vardı böyle onlardan bir böylece. Ben de kız seni böyle dedim diyor. Geldim gece gittim öyle böyle. Her gece gidiyorum öyle böyle. Her güzel gidiyorum diyor. Gidiyorum bu şekilde. Peki ben niye bunu fark etmedim diyor. Dün diyor kızı gördün şöyle kıza bizen diyor kız. Kırtasın kızı böyle. Bizen diyor. Onunla böyle oldu böyle böyle diyor. Hanım peki sen nasıl kanalın bunu diyor. Peygamber sevgisi olur mu? Peygamber sevgisi olmaz mı? Bak ben öyle. Peygamber sevgisi olmaz mı? Peygamber sevgisi de böyle. Peygamber aşkı böyle de böyle. Aşkılandı böyle. Amel az da olsa, az da olsa diyor, bir peygamber sevgisi. Peygamberin her su uyumak peygamberin böyle. Bunu nasıl yemiş, nasıl yapmış? Her şeyin böyle, harfin yapar bu şekilde böylece. Bunun üzerine bu da ne yapıyor? Toplu sahibi şey, kitap yazıyor muhteremler. Kitap yazdı böyle, kitap hala var böyle. Adı Delil-i Hayrat muhteremler. Delil-i Hayrat adında kitap yazıyor bu şekilde. O da zamanla tabii, o da büyük kâhmet sahibi böylece. Hatta ölümünden sonra, 80 yıl sonra onun mezarını kazdılar. Onun öğrencileri. Düşmeme girmiş oraya. Girmeden kazıyorlar. O da gibi duruyor. Yani kemik çürümüş bu tanesini böyle böyle. Şimdi inşallah beraber savaş gelirim inşallah hocam. Buyurun savaş gelirim inşallah muhtemelen. Allah'a emanet olun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lillahi Teala Fatiha.